Heydar, Heydar, Heydar, Heydar, Heydar, Heydar, Heydar, Heydar, Heydar, Heydar, Heydar, Heydar, Heydar, Heydar, Heydar, Heydar, Heydar, Heydar. مظلوم فاتح حیدر حیدر فاتح خیبر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر افتادی در بستر زهرا بابا چشمات از عشقت شده دریا بابا من میبینم چه بغزی تو صداته یا زهرا داری روی لبها بابا قربون دستای لرزونت بابا پرخون زلف پریشونت بابا عشقاتو پاک پن مگه زینب برده قربون چشمای گریونت بابا حیدر حیدر ما انگار رفته دلتون جا که شب بود و تنهایی و غربت و تابوت میریز آب روون از ما ای با روی جسم بیجون زهرا ای با نیمه شب تاریک تاریک تاریک حیدر مونده تنهای تنهای ای با حیدر حیدر حیدر دنیا آباد صدق سر حیدر عالم خاک محضر غمبر حیدر عالم خاک محضر غمبر حیدر همه امشب دست هممونو میگیره هم روز محشر ما رو میبر حیدر ای جان دل ها علی مولا مولا شاه مردان یا علی مولا مولا برگه بندگی آزادیمو امشب کن امضا علی مولا مولا منو هیدر هیدر اول و آخر هیدر هیدر هیدر ساقی کوثر هیدر هیدر هیدر جان پیامبر هیدر هیدر هیدر فاتح خیبر هیدر هیدر هیدر هیدر هیدر هیدر Hey, Dad.